Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Så mange aktier, så lidt tid. Velkommen til 55 minutters finansdebat, hvor det er op til jer lyttere, hvad vi skal tale om. For det er jo fredag, og vi stiller altså derfor op til lytterspørgsmål. Skriv til os på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Miu, hvis du vil være med. Så er der også en millionærklub t-shirt på højkant i dag. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Panelet består af de altid formidable Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, Bodil. Lars Persson, vil du tage den tur rundt i markedet, ja, som vi plejer her om morgenen, for lige at se, hvad der sker derude? Jamen, det kan vi godt. Vi starter lidt op med små plusser rundt omkring. USA var der jo ikke rigtigt. De sad og spiste kalkuner, og ude i Asien er det sådan, ja, Japan op og Hong Kong ned, så, og Indien uforandret, hvad det vil sige, også lidt ned. Så ja, vi må se, hvor det hele bærer hen af. Amerikanerne starter lige maskinerne op, men... Du plejer at sige, Svendsen, der er ikke så meget handel i dag. Nej, der er en halv dag, ikke? Det. Ja. Så jeg tror, det bliver også meget stille på det danske kontor. Og der er jo heller ikke sådan store, alvorlige nyheder ude, der kan vælte helt. Der er lidt forandringer i benchmark-indekset, hvor der er nogen, der går ind og ud i de nordiske lande, og i Sverige, og i Danmark, og Finland, og det alle dem, der har OMX der. Og så her til morgen, så har Rockwool blevet opjusteret af et par banker rundt omkring, og det er så den, der har lagt sig forrest i feltet med stigninger på 1,8%. Så, hvordan har I det egentlig med den aktie, Rockwool? Det er jo altså en aktie, der har været sådan, hvad skal man sige, mediemæssigt i vælten, fordi de jo altså stadigvæk har aktiviteter derovre i Rusland. Lars Svendsen, ja, hvad siger du med... De har også i Ukraine jo, men ja, det er der så ikke nogen, der synes, de skal nedlægge, men... hvis du skulle være paritet. Men jeg mener, at de gør det rigtige. Det har jeg også prøvet at sige mange gange, at du må blive og lave det, du gør, og så må man vente på, at der bliver fred igen. Og der, når der bliver fred, så bliver der jo masser af brug for isoleringsmaterialer i Rusland. De har 4 fabrikker, og det er nogle af de mest moderne. De har også nogle i USA, som er nye, men de har, så hvad hedder det, det vil jo være helt den der Carlsberg-løsningen, hvor de prøvede på at hoppe rundt i manesen for at være image plejet ved, at de ville forlade det. Og nu er de så endt i randstenen og i skænderi med dem osv. Og dengang de gjorde det i gode år. Da når han holdt møde derovre, Putin, han i derinde her i 18 og 19, hvad ved jeg, der holdt han sådan et møde for venner og bekendte, så mødte Carlsberg-ledelsen troskyldigt op fra København for at sidde og høre på ham fortælle. Fordi det gjorde store virksomheder, ikke? Plejeforbindelser, ditten, datten, ikke? Nu er det fuldstændig modsat. Nu ender det med, at de får 0 kroner for det, og måske kan få en erstatning. Så det er jo staterne, der skal betale, så er det også som skatteyder, der skal betale. Altså, det er jo det. Men det skal man ikke glemme, alt det der. Men så nej, du er nødt til at blive og sige, det må vi jo finde os i, at nu har det her land besluttet sig om banken og andre, og når det så er forbi, så bliver alt godt igen, og så venter vi på det. Så det har jeg ikke. Det handler om at konjunkturerne og selvfølgelig energipriser og alt det der, men Rockwool er jo en bidragyder til den grønne omstilling, og har det allerbedste, man kan, nemlig bruge mindre energi. Så vil du være, Lars her på sms'en, ja, han beder dig altså om at putte hånden på kogepladen lige med det samme. Hvor er Rockwool ultimo 2024, spørger han? 2024, ja, så er vi jo... Formentlig lovede Stine Jacobsen også i går, at krigen vil holde op i løbet af forholdsvis kort tid. Nå, har du fået en alliance? Ja, vi havde jo så et topmøde i går, jo, hvor han, der kom alle mulige ting flyvende i luften. Vi havde aftenarrangement i salongen. For at sige det, som hende, jamen, tusind tak for det, jer, der mødte op. Det var en fornøjelse at møde jer. Og man kan selvfølgelig finde podcasten i løbet af weekenden. Vi lægger den op sådan et eller andet tidspunkt i løbet af lørdagen. Så der kan man altså høre de to programmer, hvor jeg havde de tre tenorer ombord. Det var altså Sten Jacobsen, det var Henrik Drusiberg og Ulrik Bie, som besøgte mig i salongen i går. Nå, Svendsen. Ja, men vi snakker uden om. Ja, men jeg har vundet lidt tid, jeg tror, Rockwool koster 2.000 lige ud, mellem 1.900 og 2.100 om et år. Ja, altså, jeg mener, det er et langsigtet køb, og balladen, jeg har ikke alle dem. Ja, det er 20% op, ikke? Det koster 17,36. Men, og de betaler jo også et ret pænt udbytte, normalt, ikke? Men som du så også når at få et af. Men altså, det er bare en aktie. Altså, jeg vil jo, nu skal jeg jo ikke sige noget, men jeg sidder jo sådan set og venter på at fiske den nogle flere hjem til en lavere pris, men den vil jo næsten ikke tæskes under 1600, og nu er den så steget 7% på det her tredje kvartals regnskab. Og det er jo sådan set lidt der, at den er. Det er sådan en aktie, den bliver aldrig billig. Mm. Og det har jeg også prøvet. Vi har også været nogen før, der spurgte om dem, fordi det er normalt opfatter man som konjunkturfølsom, ikke? Ja. Men altså, jeg vil sige, jeg mener, det er et langsigtet køber. Jeg tror, hvis du køber den i dag og holder den 10 år frem, jamen så sidder du med noget, der koster til den tid, det er jo et gæt, men altså 4.000 eller 4-5.000 til den tid. Altså, den lange side er god nok. Det er et spørgsmål om den kortsigtede side, jamen, hvis der bliver... Og det var selvfølgelig lidt kortsigtet, eller ja, det Lars har spurgt. Men altså, nej, jeg vil sige, hvis du kan få 2.000, altså, er det ikke meget godt Pearson, at tjene? Hvad siger du? Jeg synes jo bare, at når der først er kommet løb i Zipcast-bilen, ja, der, ikke, så kan den jo drøne hurtigt rundt. Den kommer jo næsten op for 2900 i 22, og så ender den på 16. Så jeg mener bare, der er ikke så mange aktier i frit flow, så hvis lige pludselig, at ballonen går af, og det der med, at nej, vi skal ikke i gang af noget, der måske er over i Rusland og så videre, så kan det jo godt være, at proppen bliver taget af, tænker jeg, og så kunne jeg da godt se sådan 2500, men nu står jeg måske også bare og drømmer. Det må man gerne. Men det er jo også et stykke om vejen til en fredsaktie, altså når der bliver fred i Europa, og Rusland på en eller anden måde falder ned og ikke vil signere omgivelserne, og det hele skal til at køre igen, så er det mere. Og en anden vil sige, men det er en, jeg også lidt kigger lidt på, det er lidt en konkurrent, men det er jo et hjørne af det, det er Saint-Gobain i Frankrig. SGO er koden, og de ejer jo det der glashul, ikke? Og så alt muligt andet med bygge. De er jo voldsomt store inden for alle mulige bygge ting. Komponenten også brødrene Daler, lige for ikke skal være løgn, men... Skal du nu have en fransk aktie igen? Ja, det er franske aktie, er jo noget snot, det er rigtigt, men det er faktisk en virksomhed, så normalt er meget velfungerende og tjener. Ja, men fransk... Har du lige stadigvæk Atos? Ja, desværre. Okay. Og det er jo helt forfærdeligt. Ja. Det var fransk, og det var IT. Det var altså to ting, som du egentlig slet ikke kan lide, men du havde lige været det. Det var det. Godt. Så vidt fik vi altså skudt Millionærklubben i gang her på en fredag, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Du er velkommen til at skrive til os. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Du ved bare, hvorfor jeg købte bolig. Det var fordi, det var fransk frægt og forføren. Lars Jensen. Ja, vi kan alle sammen op på den slags. Dennis fra Østjylland. Lars, han vil gerne spørge dig om noget, fordi han spørger, om du ikke kunne sætte et par ord på de svenske investmentbolag. Han har for eksempel holdt lidt øje med industriverdenen, som han overvejer at investere i. Er det tid, Lars Pearson, at kigge på den slags selskaber i det svenske? Ja, det er det faktisk. Jeg sad også og lurede lidt på... EQT i går, fordi nu gjorde de jo ikke rigtig noget ved renten, og det er noget af det, der er vigtigt, det er jo renten, og hvis renten også falder sådan generelt på verdensmarkedet, så er det også godt for dem. Så ja, de er helt klart med i posen, når der skal rystes og trækkes spændende objekter op. Så er det bare, at industriverdenen faktisk allerede har klaret sig utrolig godt i år, steget 22%. Så hvis man skal ud og finde noget, måske der kan overraske med det her, så skal man jo kigge efter noget af det, der har fået nogle bøllebank, blandt andet EQT eller Storskogen, og det er ikke noget med skov at gøre. Det er også nogle masse små virksomheder, de køber sammen og puljer det. Måske, ja, industriverden har ligget godt til i den her runde, så spørgsmålet er, at man ikke skal fiske nogle af de andre, tænker jeg, men det de er med på kandidatbænken. Glimrende. Så hopper vi videre til Middelfart, hvor Niels han sidder, og han kunne godt tænke sig, at vi kigger lidt på NKT. De går måske en strålende fremtid i møde, skriver han, men hvem er konkurrenterne, og hvem er eventuelt underleverandør til NKT, som man kan overveje at kigge nærmere på? Lars Svendsen, har du noget input til NKT? Jamen det er jo, jamen jeg synes bare, han er sådan en af de der er noget højt prissat efterhånden, ikke? Mm-hmm. Derfor er ikke så, det de laver er jo fint, altså især de her kabler ud til vindmølleparker ude på havet. Men, og så, det er så der, så nu kommer det sure opstød, det er jo, at den risiko, de har på det der, er jo nok i virkeligheden ret stor, fordi det er jo nogle megaprojekter. Nogle af dem, jeg tror, de har ordre, der går frem til 27, og der var en dag, sagde direktøren, der var, han var også herinde, ikke? Var han ikke været? Han var med i vores Millionærklubben CEO-udsendelse, som jo altså, det er hver fredag, vi lægger sådan et CEO-portræt op. Han var ikke CEO, men altså, han var finansmand, tror jeg, eller sådan noget i den retning. Var han OO? Ja. Jamen, du var dig, der havde ham, så kan du... Nej, det var Signe, men det gør ikke noget. Okay. Men han talte jo om, at de har en ordrebog på, hvad der er, 72 milliarder, hvis du tager det hele med, ikke? Og det er jo helt, du kan godt se, nu er der meget kover, som ryger igennem, som er vareforbrug, ikke? Men der skal jo ikke flytte så mange procenter for, at det er super eller det er super minus. Og det er sådan set lidt det, der er problemet med sådan noget, at man skal lige korrigere for det der med råmaterialet. De har lige som regel neutraliseret over for kunden. Så det er ikke dem, der har kobberprisrisikoen, ikke? Mm. Men der er altså en stor projektrisiko på det. Ikke? Men det er også konkurrenterne, ved de... Ja, skib, der ligger mod. Hun hedder jo opkaldt efter hende, prinsessen derovre, oppe i Stockholm der. Hende, Victoria. Ja, Victoria. Nå, okay. Ja, til 800 millioner har det kostet det skib. Sådan. De fik, da de købte det derovre. Men deres konkurrenter, det er jo mest... de har jo de her primært to, ikke? Mm. Som er italieneren, som... Oh, ja. Og så har de Nexan, N-E-X-A-N, ja. Og så har de ham der italieneren, kan du huske, hvad? Ja, jeg prøvede lige at se, om jeg kunne... Ja, det er jo det der, det er de to, Ja, jeg prøvede lige at se, om jeg kunne finde frem. Ja, så kan det være, du kan... Ja. Okay. Det er de to, man skal... Og der er faktisk den ene af dem kom ud med et lidt dårligt kvartalsregnskab her forleden dag. Jeg tror, det var italieneren, måtte lidt... men det er primært fordi det er faktisk lidt indviklet at lave sådan noget. Men giver det mening at tænke lidt, som Nielsen altså gør her, på underleverandørerne til den industri, som er... Nej. Jeg er jo mit, og det kan, er også en risiko. Det er jo Cadillac, dem, der har kranskibene, og der er så en, der laver fuldstændig det samme. Det er Gamle Olsen oppe i Norge, det hedder Bonheur, som B-U-N-H er koden. Og han har jo også, han var faktisk først med sine kranskib, men altså, de er jo det der med, at de vil opgradere, og for eksempel Bonheur har to store kranskib, og den ene af dem er opgraderet til at kunne løfte 1.500 tons, og det andet skal gøre det i første halvår, så det kommer ikke til at tjene en kleine et halvt år, og det er altså sådan et skib, som gerne skulle tjene $200,000 i døgnet. Så Off-Hire, den er jo altså noget ondt. Og det er jo fordi, de skal rykke frem til at kunne bære de nye store møller, ikke? Mm. Og det er sådan min fod ind i det der. Og så håber jeg, at en dag vi kan købe Siemens Energy, og måske også Vestas, men de er jo inde i skoven, så vent med det der. Og det er, Vestas er jo mærkværdigt høj. Og de andre, de har jo, de tjener masser af penge. De laver jo også andre kraftværker, højspændingsanlæg og transformerstationer og alt muligt. Altså Siemens Energy, ENR koden. Derfor må vi lige vente på det der. Okay. Og de skal jo tænke, at de skal genopbygge elnettet derovre i Ukraine, hvor russerne har smidt skidt og møg ned for at genere det. Altså det er jo, der er jo, skal jo investeres. Tænk, når alting bliver godt igen. Ja. Lars Pearson, fandt du den der italiener? P-R-Y-S-M-I-A-N. Ja, Prysmian. Prysmian, ja. Prysmian. Prysmian, ja. Han er italiener, ikke? Han er italiener, ja. Vi ved ikke, hvordan det udtales. På italiensk? Godt, vi lader den ikke der. Det var altså Niels, der havde skrevet ind til os som NKT og underleverandør, og måske også lidt konkurrenter inde i den sag. Der var et par bud her fra panelet. Vi hopper videre til Martin Kurt Hesselholdt Hansen. Han skriver, kære kloge panel, og jo i særdeleshed dig, Lav, som afsværger sig fra AI og teknologi. Jeg er ny i investeringsverdenen, og håber, I kan hjælpe mig. Jeg forstår ikke, hvorfor flere af jer fra Millionærklubben anbefaler shippingbranchen. Er vi ikke i nedgang med sløjere priser, og dermed en nedgang i indtjening? Jeg håber, I kan forklare det, så en nybegynder kan fatte det. Ja, det håber vi. Ja, det har han ret i på container-siden. Der er det jo tilfældet. Men han har ikke på det andet, fordi tank sejler nogenlunde så godt, som det har gjort i umindelige tider. Og tank, som sejler med? Olie, og også med olieprodukter, LPG og færdige raffinerede olieprodukter, som Torm gør og Norden. Men de har det godt, og i særdeleshed med sejler med produkter har det godt. De er så nok ved at være op, hvor de skal være, og ikke kan så meget mere. Jeg er ved at lette mig lidt i min Torm, og så holder jeg ud i Norden jo, og og måske lægger lidt til, selvom jeg har dem her op til, men altså, der er dog lige op til, det var under armene endnu. Ja. Og hvad hedder det, mens rovlyskibene har ikke rigtig fået det endnu, og det skulle altså gerne komme. Det er altså dem, der har rigtig supertanker, 110.000 tonner, eller 175, eller 300.000 tonner. Og hvem er det? Frontline er jo den største nu i verden. På det der, han fik ikke købt øvelser, men han købte så en meget, meget stor del af deres skibe. Og han er blevet verdens største, eller det er jo ikke en godkendt aftale endnu, men den kommer meget snart. Og så har vi jo hele arsenalet, jeg har alle de aktier, det er jo, hvad hedder det, en der hedder DHT, Dobbelthull Tankers USA, koden også DHT, så har vi NAT, Nordic American Tankers, som ikke er kommet regnskab for tredje kvartal endnu. Vi har en blanding produkt, som jeg tror egentlig er en god aktie at have, det er, den har jeg har alle de her, ikke? Det er INSW International Seaways, som har både produktskibe og, altså som torm og råolieskib. Og der er value for money. Så har vi TK, som jo er en gammel dansk rederi, TNK er koden, som har 110.000 og 175.000 tonner. Og det er, dem har jeg også heldigvis mange af. Hvad er der tilbage af dem og opad i kurs? Jamen, der burde nok være mindst 20%, og det er inden for et år, så det, der er altså meget at vælge imellem. Så har vi Pearsons, det er jo EOT. Okeanis. Okeanis Ecotankers, der er i Norge. Den har så desværre fuldet baglæns igen, Pearson. Mm. Ja, det så godt. Den var op, og så er den ligesom fisset ned igen, ja. Og det er, sådan er tankeaktier, det. Der er liv og glade dage i det. Men, så historien handler altså om, hvis vi lige skal samle op til Martin, at det shipping, det er jo mange, mange ting, og der er stor forskel på, om man kigger på container eller på tank, eller hvis man kommer over. Bliv væk fra container, mindre du køber AP på Møller på meget, meget lang sigt. Godt. Det er okay. Men det interessante bliver jo nu, og det er den næste satsning, vi skal lave, det er bulk. Fordi hvis vi får... Tørlast. Ja, og det er jo sejlet med korn og kul og jernmalm og sådan noget. Og der er jo et par gode ting. Konjunkturopsving til næste år. Der er kommet regnskab for GOGL. Der kan I læse noget om verdens gang. 3% vækst i år og 3% til næste år. Det holder nok. Men Panamakanalen er jo næsten lukket. Eller, den er meget lav kapacitet. Der mangler vand. Og det gør jo, så skal du jo tøffe udenom jo. Så bliver der jo mange på skib. Og det er jo en god ting. Og måske i virkeligheden mest for, nu fabulerer jeg, men det er jo dem, de skib, som lige præcis er bygget til og sejle igennem. Det var i gamle dage Panmax, og nu er der jo flere, fordi vi har fået en større kanal i 2015, kom der en meget større. Men der er brug for dem. Det handler om konjunktur. Og så kan jeg fortælle lige, hvis nu er alt miljø, nu får jeg lige en, hvis I slipper for at se, at det er skivt galt. Verdens kulmængder vil i indværende år blive forøget med 3% på skibstransporten. Så altså dem med CO2 og alt det der, det bliver kullet, går ikke ned. Nej, vi snakker meget om det, men der sker måske ikke så meget i den virkelige verden. Tak, Lars Svendsen. No. Gode svar til Martin, der altså havde spurgt lidt om shippingbranchen. Og ja, altså, svaret er jo sådan set, at der er mange forskellige ting inden for den branche. Klaas Olsson, Lars Pearson. Ja. Thomas kunne godt tænke sig, at vi kiggede på lige præcis den aktie. Han siger, hvad siger Lars Pearson til lige præcis Klaas Olsson? Den har haft en god optur. Jeg har 50% afkast, men er det tid til at tage gevinsten hjem? Ja, det er jo altid det store spørgsmål, om det nu kan presses yderligere ud af det. Det er jo sådan en, der sælger ting til hjemmet, og det er jo faktisk gået rigtig godt. De har fået lukket nogle af de der, eller fået skubbet mere gang i internethandlen, og den er oppe, og der kan kysse, kan man sige, modstandsniveauet fra næsten 22. januar 2022. Man kunne tage overkrydderne af og sige, jeg tager lidt, jeg kan se, at momentum og RSI falder lidt tilbage. Så man kunne overveje at tage overkrydderne af, og ellers så sætte et tæt stop loss på den kursudvikling, der er nu, og så se, om den bare brager igennem de der 130. Og så er der jo, så skal vi op i noget, der hedder 140-160, så er vi tilbage fra dengang, og 2014 til 17, der lå den op og hyggede sig op i det niveau. Så det kan da godt være, at man kan piske hesten lige yderligere. Så Altså, den er ikke helt slut, kan jeg godt høre dig sige, eller det tyder det ikke på, men nej. Altså, ikke desto mindre, så ser det måske ud som, at bevægelsen også godt kunne være sådan... Der er ikke så meget fremdrift, men man ved jo også godt, at selvom man stopper motoren, så kan den jo godt trille lidt derud af bilen, ikke? Og det kan aktien faktisk også godt, selvom der ikke er så meget fremdrift, så kan den godt trille yderligere. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget over 130 den kan komme, om den kan hvad komme. Gør du selv i den slags situationer, Lars Persson, hvis du har en aktie, som sådan, at der er ikke så meget fremdrift i den mere? Vil du så bare tage gevinst hjem, eller vil du jeg plejer at gøre det, jeg sætter stop loss meget tæt, og så ser jeg, hvor højt vi kan hvor meget vil de andre være med til at piske hesten, og kom, det er jo helt forkert at sige det skubbe på aktien. Jeg vil i hvert fald nok sætte et højt stop loss, måske 120-125, og så se... Så er vi meget tæt på i hvert fald, fordi den blev lukket 129 i går, ikke? Så må man se, hvad man kan få vridt ud af den. Så hvis Thomas han sidder ved at være sådan opmærksom på, at han skal gøre et eller andet, så lyder det som om, at han har fuldstændig ret til, det er nu, der skal tages action, enten i en ene eller en anden retning, og så må han jo sætte det der stop loss, Lars Persson, hvis han vil prøve at... Gå forbi den hver en af de aktier, man går forbi nu hver uge, når man nu alligevel sidder og går sin portefølje igennem, ikke? Så det vil jeg gøre. Jeg er ikke så meget bestemt på programmet her, men er det ikke først, når der kommer gang i forbrugsglæden i Sverige, at der kommer skub i ham her? Jamen, han har jo klaret sig. Han har jo stedet med 80%, Svendsen. Jamen, det er jo ikke regnskaberne, vel? Og det er jo, de ser da ikke så sjov ud. Men der skal vel gang i den svenske økonomi, før ham her kan... Så hvad gør du i de situationer, Lav Svendsen, hvor man sidder og har haft en god gevinst, og det ser ud som om, at farten måske er ved at tage lidt af, så sælger du bare? Afsted med lortet, du. Afsted med det. Ja, godt. Det er alt for... Jeg må indrømme, jeg bliver mere brutal, fordi... eller det, man lige vil sige, jeg kan ikke tage mere brutalitet for dig. Nå, jo, for jeg er faktisk meget flink med de aktier, jeg har været. Det er sådan en god hest, vil jeg jo ikke skille mig af med for nu at blive i et sprogbrug. Men altså, jeg mener, hvis du har her sådan noget, hvor du tjener en 10-20% i løbet af nogle få måneder, så siger du, ja. Tak for det, ja, og så er vi glade, ikke? Glimmer. Og du har jo hørt med at lave sådan et specielt ridetøj med indbygget ur, det hedder dressur. Lars Svendsen, du er flyvende også her fredag morgen. Nu får du et spørgsmål om Bayer AG fra Lars fra Skagen. Han vil nemlig gerne have at vide, hvad du siger til lige præcis den aktie. Den har fået gevaldige smæk, skriver han. Ja, vores. Det har været en hård uge for Bayer. Ja, den har faldet 20% nede i knap 33, ikke? Og den kom fra 42. Hvad skal vi mene om det? Ja, det er jo Michael Friis Jørgensen, der er eksperten. Han har desværre nogen, for han har sagt, at det var faktisk en, han havde meget af. Og han ventede på, at de skulle blive splittet op i flere. Og de har jo også koblet nogen af forskellige afdelinger i tidens løb, et par stykker. Men altså, for alvor skal det dele op, fordi det er både medicin og agrokemi. Og de havde jo så to ting, både at de fik en erstatningsdom i USA, men den bliver formentlig anket i USA. Det er noget med, så vidt jeg ved, USA, nu er der nogen, der kan fortælle det præcist, men nu er også hjemme på, hvorfor en sag det er, men det er mere, at der er fem niveauer i retssystemet, som du skal igennem. Og det gør også, at nogle gange sådan en byretsdommer, der ikke er måske så meget forstand på noget, han deler sådan ud med let hånd, fordi han ved godt, den bliver anket, og så siger han, du får 1 milliard, hvad med dig? Nå, jeg skal da, ja, du får 2, og sådan. Og så går det videre, og så får de $30, ikke? Altså, til sidst. Men det bliver jo nok anket, hvis ikke det her var sidste instans. Det mener jeg ikke, det er. Men jeg er ikke ekspert i det. Og det var jo et spørgsmål om Roundup, ikke? Som lige er blevet... EU har lige godkendt for længes anden i 10 år. Så enten så er dem nede i EU jo fuldstændig idioter, eller også så er der noget galt i den der sag derovre. Mm-hmm. Men det er, hvad det er, og jeg vil sige, det er virkelig en aktie, som, og det klør også i mine fingre, fordi det er et meget, meget fornuftigt og sådan set veldrevet, det ved jeg så ikke. Men det er, i sig selv er det jo, altså ligesom, hvis ikke de bliver ramt af alle de her mærkværdigheder, så går de godt. Der var jo så også et produkt, de måtte opgive udviklingen af, men det er jo helt almindeligt i farma, og det er en meget stor farmavirksomhed. Det skal vi lige huske, så hvad hedder det, og det er jo der, man de taler om, det er jo Friis, han står og holder forhold om, at den skal burde blive delt op i agrokemi og i farma, og måske skulle farma også sælge ikke patent medicin fra. Så sådan noget håndkøbsting, du køber, ikke? Som kunne så ligge for sig selv, men det er jo kun det her plastik, der er blevet pillet ud for nogle år siden. Ja. Og hedder et eller andet med Lind, eller andet. Men hvad hedder det? Altså, ja, det klør mine fingre, men det er det, men det er jo en faldende kniv. Det, ja. Det behøver, kan du bare se. Så hvad hedder det? Med mindre der sker et mirakel, skal vi nok lige bare vente lidt, men det er evident, at det er sådan noget, altså. De kommer jo on top, og den der, altså alle deres retssag i USA, det ender jo ikke med, at de skal med 1,5 milliard til hver dollar til hver person. Der, det er jo flere hundrede tusind mennesker, okay. der måske kan forfægte et synspunkt om, de har fået kræft. Og der er jo nogen, der har fået kræft, mange af os, 25% af os dør af kræft, ikke? Så det, der er jo også en vist udfaldsrum at tage af, men altså... Det er, hvis EU-kommissionen mener jo i hvert fald, at det er okay 10 år til, så, så det, den er jo lidt, den er jo okay. lidt svær. Altså, det burde jo lande, men... Men jeg kan høre, at din interesse er vagt, Lars Svendsen. Nå, men jamen, ved du hvad, jeg har yes. fulgt med den her fra den passerede 50 for nedadgående. Okay. Så nåede vi i 40, og nu er vi i 33, så lige pludselig, så vuff, ikke? Så ryger... fætter han jo op igen, og han har altså også mange, det var jo ham, der har det berømte, de har fejret 100 år på den her almindelige adringpanodil, sådan en hovedpinepille, ikke? Det var jo dem, der oprindeligt havde den. Det har været på markedet i 100 år. Ja. Tænk engang. Okay, nå, men vi holder øje. Det har, har jo også været... Yeah, og det får du hovedpine af, måske. de kan lave et samarbejde. Ja, så det er rigtigt nok, men altså, prøv lige at... Og hvad er det for hurtigt og modigt, fordi, altså... Toppen og bunden af en marked er tossernes marked. Den har engang kostet 140, tror jeg. Og nu koster den 33. Og Svendsen, du lover selvfølgelig at fortælle os, hvis du går ind i Bayer. Ja, men jeg vil bare sige, at hvis ham her Friis, fordi han har siddet og grædt så meget over den, at han kender den jo. Vi spørger Michael Friis, når han er igen i næste uge. Tak. Jeg er ret vild med vores lyttere, som er sådan meget kreative i forhold til at tænke, hvad kan blive det nye store sort ude i fremtiden. Og Carsten i Høje Tostrup, han har blandt andet siddet og tænkt lidt på de her nye tidsregistreringssystemer, som der skal indføres i Europa. Nu skal vi alle sammen til at registrere vores arbejdstid. Og der kunne han godt tænke sig at høre, om I har nogle bud på, hvilke firmaer, der er førende inden for tidsregistreringssystemer. Har I nogen? Okay, I ser helt blanke ud i øjnene nu. Jeg tror, det var noget, man havde afskaffet. Altså, jeg render tilbage ved IT-boblets tid, der arbejdede i Stockholm, at man registrerede sig, og det var jo egentlig bare til at få endnu mere ondt i maven, at jeg ser, hvor mange timer man arbejder. Det er tilbage, Lars Persson. Altså, bare vent. Okay, godt. Nå, men kunne I ikke lige tage den med hjem og give den en tanke, så kan vi samle op, hvis vi finder noget spændende, så kan vi nemlig... Det kan være, at Columbus har noget. Mm-hmm. Ja, okay. Nå, men gå hjem og kig på det, og så tager vi det op igen en anden gang. Så er der Jakob i Esbjerg, som skriver, Lav har tidligere haft Saniona og varmt talt om lige præcis den aktie. Er den værd at købe igen? Den står på min liste. Jeg sad så sent som i går og skrev dens navn, fordi jeg har sådan en liste, jeg skal rydde op i. Og der står den som en, der skal ud. Jeg har jo holdt ud i mange år. Ud af listen? Ja, den skal... Jeg har selv, fordi det er sådan blevet til sådan noget bundfald, ikke? Okay. Og altså det, der var det store med dem, har jo været, at to ting. Det er teknologisk, at de har noget en meget stor viden inden for ionkanaler, som er et... Det er alle mulige ting, også psykofarmaka, som er en vigtig ting, ikke? Og det var jo i virkeligheden al viden, der kom fra det selskab, der blev NeoSearch, som er ind der. Men de har lavet 900 patenter, og der er ikke nogen af dem, der populært sagt rigtigt har båret noget igennem, ikke? Så det med at have patent, det er altså ikke i hvert fald sikker for, at der er penge i det. Men de havde jo og har et fedmeprodukt, og det er jo så det, der er det interessante. Og det var det, der ligesom svigtede, og ikke rigtig det, prøvede de at få igennem via Mexico, altså et begrænset område, og Argentina, tror jeg, det der firma, som har fået licensen på at gøre det og gøre arbejdet færdigt. Og det er ikke rigtig lykkedes, mig bekendt, at få det der til at bruge det igennem. Og så havde jeg resonerer som så, og det kan være forkert. Men så nu kan andre derude ved sikkert mere om det end jeg, at nu hvor de her fedmeprodukter fra... GLP'er, som er noget helt andet, det er jo kemi. Det er jo et kemiprodukt. Det er et lille molekyl. Gammeldags kemi, kunne man sige medicin. Når de der kommer, så vil jeg sige, bliver de i virkeligheden nu overhalet fuldstændig og en gang for alle af den der en anden teknologi. Og så er det derfor, jeg sidder og siger, nu tror jeg ikke rigtigt, at de har så også nogle andre ting, man kan bruges med LSD-afhængighed og mærkelige ting og sådan noget. Men hvad hedder det, måske er toget ved at være kørt. Okay. Så det altså ligesom det der med Wegovy og det andet der, og det er jo på markedet og ved at blive overordentligt udbredt og anerkendt. Det må man sige. Måske får de ikke nogen. Men okay. Det er det der, og jeg kan ikke svare dig på, men den står på min rense for udrensning, eller liste okay. for udrensning. Godt, jamen så ved vi det. Så beklager, det er ikke alting, der lykkes. Nej, sådan, det er fair nok, ja, så må det være. Lasse, ja. Han bor i Sverige. Han er interesseret i at vide, hvad I mener om det store dyk i Volvo Car-aktien. Mm. Jeg har købt yderligere op, da den lå helt nede i 35 kroner. Er der god fremtid i den aktie, og hvor lang tid skal vi vente? Der var noget med, at den kinesiske ejer var ude og sælge en stor portion. Ja. Jamen, det er jo altid godt, fordi så er man jo kommet af med dem, og så plejer med markedet jo egentlig at være glade, fordi så er der ikke de aktier at komme ud i. Men de har reageret modsat og sendt den lidt yderligere ned. den var jo ved at tage afsted der i sommer, og man tænkte, så nu er det nu, og Svendsen, du har også været interesseret. Jeg havde den, og jeg tjente nu 20%, og så sagde vi farvel. Ja. Det er rigtigt, jeg havde den fra 40, og jeg solgte på 48, ja. Og vi havde den også i verdensfirmaet. Ja. Men fordi det var en grøn aktie, alt det der med omstillingen af elbiler, de ville være kun elbiler i 2030. Mm. Men hvad hedder det, så ligesom så rykkede den op, og så sagde ja, det ved jeg ikke, og bla bla bla. Det var sådan et måske, ikke? Så solgte jeg den igen, heldigvis. Nu kan du få den 35. Mm. Ja. Altså, lige nu er der jo ikke, der er jo blandet signaler, og det hele er rodet rundt i en stor pærevælling, så altså lige nu vil jeg nok bare holde mig væk. Den skal op over en 42, før den sådan rigtig ser interessant ud på ugebasis, men på dagsbasis vil der også selvfølgelig komme signaler lidt tidligere, så spørgsmålet er, om man skal tage en spekulativ post, når den vender rundt, men altså, ja, det er ikke biler, det er sådan, jeg synes, det er lidt ligesom de der billige flysæder, ikke? Det er race to the bottom, det er sådan noget, så skærer Tesla lidt for prisen, og så skal Volvo også skære lidt og sådan noget. Ej, nej. Altså, der er mange andre interessante brancher og sektorer, man kan investere i, tænker jeg. Okay, godt. Jamen, hvis lige nu kunne vi lade den hvile lidt, og sådan noget, der kommer en pause, så jeg prøver lige at finde ud af, fordi jeg mener egentlig, at det, der er sket her, og det er det, jeg ikke kan gennemskue, det er, at Geely, der ejede halvdelen af aktierne, de... Altså kineserne. Ja. Har solgt en post vist på cirka 5%, så han er gået under majoritet. Ja. Men det kan jo også have udtryk for, at han vil ikke have det med i sit regnskab. Og at Volvo ikke skal betragtes som en kinesisk selskab. Altså, de får bedre adgang til USA, primært eksport. Og det kan jo så være meget godt, at få adgang til markedet, men det der med, at de ligesom skubber dem ud af koncernen, det er jo ikke så godt, fordi så kan du så vente på, hvornår sætter han så yderligere 5-10%, så han måske går ned på 30%. Så har han jo stadigvæk så nogenlunde fat i den lange ende, men de er i virkeligheden glædet nedad, ikke? Okay. Og det er sådan set lidt det, der er balladen. Og der har været, jeg har hørt fra, at for en, de har jo en fabrik i Belgien, Volvo Cars, som de har haft i ufattelig mange år, men at dernede, hvis de eksporterer en bil til USA, så skal de kunne redegøre for, at højst 40% af komponenterne ikke er lavet uden for EU. Det er altså for, at de der 12 aftaler bliver overholdt, og det er så der, et af problemerne er. Okay. Fordi batterier og sådan noget, de kommer jo formentlig derovre fra. Så det er ligesom det her spørgsmål, om de i virkeligheden er på vej til, at sådan få presset det ned, sådan at inden fordi de ikke vil have det, eller få ud af deres regnskab, og måske også komme ud af det der registreringskineser-syndromet. Ikke? Okay. Mm. Nå, Lav, vi kan skabe dig en pause, hvis du skal kigge mere på det, men altså ellers så... Nej, bare snakke videre. Ja, vi kan jo multitaske. Nu er jeg ikke nogen dame, men jeg kan multitaske lidt. Det er en skrøne, at man kan det, men det kan vi lade ligge til en anden gang. Vi hopper videre til svenske Novotek, fordi Kim i Nakskov, han har spurgt, hvad klubben synes om svenske Novotek, og Lars Persson, jeg tænker, at du er vores halvsvensker, så synes du noget om den? Hvis man sådan tager det sådan teknisk, men lige hvad virksomheden lige helt nøjagtigt går og ruder med, det er ikke en af dem, der har inde på radaren. Nu skal jeg bare lige skifte alle mine grafer her, så Det kører lidt langsomt. Det bliver også, du skal også have ventetid og tænketid. Jamen altså, I er krævende i dag. Nå, jamen, så... Der var den. Jamen, den er jo faldet tilbage og ser lidt kedelig ud faktisk. Har den toppet i maj måned og har været en faldende tendens siden. Der var den oppe i 364, og nu handles den omkring 40. Lige umiddelbart er det ikke sådan en, man tænker, wow, der er momentum og alt muligt. Og så er den... leverer den IT-systemer inden for, ja, det skriver de jo mange af dem, affærs inden for levnedsmidler og ja, industri og energi. Og ja, det lugter lidt af, at det der, når jeg sådan kigger lidt på det, så er der jo mange, der konkurrerer inden for det her, og der er også Softronic og nogle andre. Så der er mange små IT-firmaer rundt omkring, og hvis man ikke lige har det rette og bliver ikke valgt, så, ja, så er det jo ikke en lækker aktie. Så, jeg synes ikke lige, den ser interessant ud på kort bane. Fair nok, men du kender den ikke sådan helt i dybden, så det skal man måske også lige tage med. På tirsdag kan du få et svar. Nej. Kan du ikke finde ud? Jo, det kan jeg godt. Nå, men det er et spørgsmål om interesse. Ja. Okay, nå, men ved I hvad? Altså, I skal skrive den til tirsdag. I behøver ikke at stå og gætte på alt muligt. Vi hopper bare videre. Mikkel i København, han skriver, jeg har prøvet et par gange at skrive til jer. Jeg kan ikke komme igennem. Og det beklager jeg altså, Mikkel, men det er jo altså sådan, vi får simpelthen hundredvis af spørgsmål her i Millionærklubben. Vi kan desværre ikke nå dem alle sammen. Vi prøver så godt vi kan. Men lige her i dag, der når vi altså de spørgsmål. Han kunne godt tænke sig at få de herres holdning til Øsur. Jeg ligger og lurer på at købe den. Lars Svendsen, det er sådan noget protese. Ja, fuldstændig. Ja, to ting. En er proteser, også man kan få bionics til nogen, der kan ligesom lære at gå, så ligesom at, hvis jeg forstår det, også ligesom putter noget elektronik, IT ind i det, så det kan lære at efterligne dine bevægelser og sådan noget. Det er jo storartet. Og så det andet er, sådan nogle støttekraver og sådan noget, bruger til dit ben, knæ, hvis dit knæ er i, så kan du sætte sådan noget på foran og forneden, så kan de bedre holde. Og jeg kigger også meget på den. Den er nede 27 cirka. Og det er en lille aktie, som ikke bliver omsat så meget. I virkeligheden, de bor jo på Island, og døjer noget med, at islandske krone har været alt for stærkt i mange år. De har også købt fabrikker omkring i verden, men altså, det gør, at de har altså sådan noget konkurrenceevne imod sig. Men, og så har de jo, de lever af at købe en masse små, sådan, det er jo sådan et avanceret bandagist virksomhed, men hvor det er sådan noget, har sådan lidt industripræg, altså leverer mange, og ikke sådan bare er sådan en håndværksbiks, hvor du går ned på det. Men der bliver jo noget at lave, så nu taler vi om, nu kommer noget, så kan vi, nu kommer jammeren. Altså alt det der over i Ukraine med landminer og alt det der, der skal bruges så mange proteser, både for russere og hvem der har været der, og urinerne, ikke? Alt det der. Det er jo noget forfærdeligt noget. Men det er jo det er jo et sådan produkt, de har, ikke? Og så kan man sidde og diskutere, om man vil tjene penge på det, og alt det der. Men de dog kan få nogle ting, som fungerer så ideelt, ikke? Og de er jo så dyre, skal vi så sidde og sige, ikke? Men altså, hvis vi giver dem våben, må vi jo også hjælpe dem, der bliver såret. Og da vi giver dem så stærkt våben, så de kunne banke russerne, så bliver der jo flere såret. Det er jo så det politiske gyb om det. Men hvad hedder det, at der er jo altså et marked, som er enormt, der står og venter. Ja. Og aktien har jo været op. Jeg havde den fra 9 til 33 til 42, der solgte jeg dem. Og så er vi nu rykket baglæns igen, så kom den til 50. Det er tit sådan, jeg får ikke det sidste med. Og så røg den baglæns, nu er den nede i 27. Den er øvrigt ejet af halvdelen af aktien næsten, eller er ejet af Demant Holding. Okay. De har købt op, og de har også givet til på et tidspunkt, men der var ingen, der ville sælge. Jeg kan godt forstå det, og jeg mener, at det er et... det eneste er, den kræver lidt tålmodighed, og det er ikke sådan, at man siger, så står den i 35 om til næste sommer. Sådan noget. Det de laver, er rigtig godt, og alt det der. De er så, jeg har så hørt fra nogen, der vil lave et konkurrerende produkt, at deres priser er faktisk meget høje. Okay. Det skal jo så være klar over. Det skal man lige tage med i overvejelserne. Men ja. Øsur Svensk, ØSSUR, hvis man selv vil ind og kigge på den aktie. Torben fra Aarhus, han kigger lidt på Ambu og spørger, om det er tid til at tage gevinst i Ambu. Er den ikke ved at sive lidt nedad, spørger han. Lars Persson, hvad siger du til Ambu? Nej, jeg synes der faktisk, at den var på vej opad og havde lavet en flot bund her for nylig. Så jeg kan da ikke rigtig lige se, at den... Altså, det er jo klart, hvis man... Altså, den ligger i 92, og det har den gjort siden midten af november. Så den har vel lagt sig lidt på en hylde her, indtil der måske kommer flere gode nyheder. Altså, jeg synes jo, at den ser spændende ud. Altså, jeg er selvfølgelig en lille smule overgjort lige omkring 68, men jeg synes ikke, jeg er ikke sådan nervøs. Du vil ikke se den her? Nej, altså, det skulle kun være, fordi man var bange for, at den skulle falde lidt tilbage, og man ikke har det der langsigtede perspektiv. Man har handlet kortsigtet, og man har en gevinst på 20%, ligesom Svendsen havde i, hvad var det for en, du havde? Nå, det var Volvo Cars. Så det er det eneste, man tænker, jeg skal videre. Så kunne man måske godt gøre det, men på lang sigt, nej, der tror jeg, at den skal videre op. Vil du holde fast i Ambu, hvis du havde den her, Lars Svendsen? Nu laver vi jo ærlig radio. Jeg havde jo Ambu som månedens aktie i min aktiesparekonto, hvor jeg havde den fra 70 til 85, og så solgte den faktisk for at købe noget, der var lidt mere sikkert, nogle rederier. Men det skulle jeg nok ikke have gjort, men det, den ligger og tager sig en pause her på 90. Jeg tror på, hvis du kigger til næste år, så skal vi jo gerne op og det må op og toppe på 122. Jeg sad og ventede, at den skulle i 125. Det var så stampeholdningen. Jeg tænkte, nu får I den, men den nåede aldrig op, så fik den ned i stedet for. Så vi sad der og kloede lidt. Det var jeg ikke, hvornår det var. Kan du se, hvornår det var, Persson? Ingen se, hvornår det var. Det var den havde sådan en optur, så var den op i 122, ja. Og så fuff nedad. Så var vi nede og vinde i 70. Ja. Så måtte vi jo købe nogle flere for at redde den, men den har en lille pause nu. Det har han ret i, ham der, lytteren. Men hvis du har den derude, og jeg har jo stambeholdningen, så tror jeg, vi får... Det bliver fint. Okay, glimrende. Tak for det spørgsmål, Torben. Lav, vi bliver lige ved dig, for det skal handle om RTX, og Jakob i Åben Rå, han kunne godt tænke sig at høre, hvad du mener om lige præcis RTX. Det virker som value, skriver han, men er det mere en value-fælde? Hvad er en value-fælde egentlig? Skal vi ikke lige starte med at få det ud? Ja, det er vel, at man tror, at det er et selskab, der har god egenkapital og sådan nogle fornuftige indtjening, men så lige pludselig så eroderer det alligevel, og der er ingen, der vil have den. Altså, det er jo endt med, at Flemming, hvad hedder han, er ikke Flemming, han, hvad hedder han, Foss, du? Ja, Michael Foss, ja. I hans fundamental. Han er jo stor aktionær. Det er han jo blevet. Men ved jeg det, at det er jo ikke nogen aktie, jeg er ekspert i, men jeg kan godt forstå det, fordi det, eller, den er jo dernede, hvor den ved med at falde. Nu går sådan 74, ikke? Så man spørger sig selv om, Er du ikke uddelt begejstret, synes jeg? Nej, men det er jo også det der med, at de ting, de laver, er jo sådan lidt specielle, fordi det er jo IT-ting, men hardware, det er jo hardware, hvor de jo laver sådan noget, altså det er software, der skal stoppes ind for, at det fungerer, ikke? Men hvad hedder det, at altså, nej, jeg er ikke, men jeg vil sige på den måde, det er en virksomhed, som har, de har noget at komme med og vil komme tilbage. Det tror jeg er rigtigt, men det er jo ikke sådan en, jeg sådan, sidder og studerer så meget. Det kan jeg godt høre. Gør du, Lars Persson? Ja, jeg har prøvet at studere den lidt, og jeg synes, at de har været gode til at... Altså, det er gået nogenlunde, men så er det bare det, at nu ser jeg lige pludselig deres resultat ud for det kommende år ud lidt svagere, fordi der var lige pludselig højere lager hos nogle af kunderne osv., og de har måttet, mener, at de justerede omsætningen lige pludselig ned, hvorimod at de langsigtede forventninger for 25-26 stadigvæk er en milliard, så altså her i 22-23, der det forløbige resultat, det venter de sådan 783, og så venter de, at 23-24, de har sådan forskudt regnskabsår jo, kun bliver mellem 580 og 630 millioner i omsætning, og en EBIT, der hedder 5-20 millioner for 23-24, hvorimod er i 22-23, der er den 68, og så, så skriver de ikke lige om, hvad EBIT bliver i 25-26, så det er jo fordi, at de har det næste regnskabsår, det bliver altså lidt kedeligt, og så må vi jo så håbe, at det de havde set i krystalkuglen i 25-26, den holder. Og det er jo derfor, de er blevet straffet, fordi de havde allerede lagt ind, at det skulle sådan gå opad mod de der milliard fremad i tidligere. Og vi har jo også haft en administrerende direktør herinde faktisk, der er mig, Bodil, hvor han sagde, at det gik godt, og der var styr på det og til hele. Og så oplever man sådan nogle gange, at der er lidt bum på vejen, og det er så det bum, de er røget lidt ned i der. Så de er blevet straffet på markedet, så vi skal helt hen i 25, så vi har ikke travlt. Altså, vi kan godt lægge den i dvale det meste af 24 faktisk. Måske august eller eller september 24, kan vi kigge på den igen. Okay, godt. Så lidt for tidligt måske, og sådan lige holde alt for meget øje med RTX på de her niveauer. Mm. Lars, vi bliver hos dig, for det skal handle om Hoist Finance. Yes. H-O-I-S-T Finance. Ja. Som er en svensker. Yes. Skal man tage lidt hjem, da den er steget en hel del, spørger Ivan os her på sms'en? Ja, det kan man godt. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig bare, om vi får brud af... Nu nærmer vi os de der 38, og det var der, hvor den testede modstandsniveauet tidligere. Men de har fået styr på forretningen lidt bedre. Det er jo... Det er det her med, at når vi ikke kan betale regningerne, så, eller vil sælge vores fakturer, fordi vi skal bruge pengene, så får vi nogle procenter for vores fakturer, og så skal vi ikke ligge rod med debitorerne. Og det er begyndt at gå bedre, og de har fået lidt mere styr på forretningen. Så om den bryder igennem 38, jamen man kan godt tage gevinsten og så sidde og lure lidt. Jeg sidder egentlig og lurer på, at den bryder igennem 38, og så kan man måske håbe på, at den drøner hele vejen op til 45, hvor den var i februar 21, men ja... Må vi se, hvad tingene, hvordan det udvikler sig? Ja, yes, så i hvert fald et par punkter, Ivan også kan holde øje med. Mm. Så er der kommet et spørgsmål fra Thomas Gøbel i København. Han spørger, vil det være helt gag-gag at købe Novo Nordisk på dagens niveau? Jeg ønsker den i min lange portefølje, og jeg er simpelthen bange for ikke at hoppe på vognen i tide. Eller ser de her en lavere price earning i den nærmeste fremtid? Altså, det er jo virkelig god betragtning, at ja, når man gerne vil have en aktie, skal man så bare købe den op, eller skal man, hvordan finder man ud af at time det rigtigt? Ja, altså mindre, det skal du jo basalt set, med mindre der kommer børskrak i løbet af næste 3-4-5 måneder, ikke? Så vi er bum, vi tror, det kommer en ordentlig dyk. Tror vi det? Det tror jeg jo, der gør i USA på Nasdaq, men ikke på det her. Fedme, som er højt prissat, men det tror jeg sådan set består. Det er jo noget, der er brug for AI, og det er bare sådan noget, det bliver der 1000 konkurrenter på, alle vil jo gerne lave det. Så hvad hedder det, der bliver ikke så mange profit i det, men så jeg vil sige, ja, hvis du er den der, så må du bare bide til bolden, og så er det det. Men altså, du skal også bare passe på, at det ikke er storytelling, for det er jo det der, altså det er jo der, hvor man siger, storytelling er, altså, at der er en idé i det her. Det er jo rigtigt, ikke? Det er der, men det skal jo også vurdere, om storytellingen ligesom har taget for meget, allerede er kapitaliseret for højt op, så du ligesom betaler for høj en pris for at komme ind, ikke? De skal i hvert fald løbe stærkt, Novo Nordisk, hvis de skal ind i land med de der resultater, for at kunne forsvare den aktiekurs, vi har lige nu. Jo, det er korrekt, men altså, det er også det ved, at de er jo kommet, det er jo det, der er, hvad vil sige, nogen skal betale, og det til det samfund og sådan noget, men skatteyderne, men at de er jo inde i normalt marked, ikke? Altså, når du begynder, alle mennesker skal kunne få det, og som ham her til gamle dage, hvis de der kan huske ham her, Jarl Jacobsen jo sagde, at det eneste problem, danskerne har, det er jo bare 4 kilo for meget, ikke? Og det var jo i 1987, ikke? Da han skulle med i den der firekløver regering, ikke? Men, så vidt jeg husker det, men altså, når du er derhen og du rører det der produkt, så er markedet jo enormt, de taler om det op mod 1 milliard mennesker, som i princippet skulle kunne bruge eller have gavn af at bruge fedme. Medicin, ikke? Og det er jo altså, taler vi jo om en, noget, der ligner en 8 eller sådan noget lignende 10-dobling i forhold til type 2 diabetes, som, og i forhold til type 1 insulin, ikke? Der er det jo 40 gange. Ikke? Altså, det er jo, altså dimensionen er helt ekstrem. Okay. Og det er jo det samme dengang, nu kommer lige en røvhistorie. Historie om det der med lykkepillerne dengang, de kom, eller antidepressiva, ikke? Altså, der nåede vi jo i Danmark op, så vidt jeg husker, vi havde jo det her Lundbecks præparat, Cipralmin og Cipralex og alt det der. Nu er det nogle andre, men generationsskift fremad. Men der var noget, man op på 400.000 mennesker fik det, ikke? Og fra man startede, jeg ved ikke, der har måske været 30-40.000, der havde det så dårligt, så de skulle have sådan noget af de gamle produkter, ikke? Mm. Så kom den der generation, de kom omkring 1990 og frem og fremad. Men det eksploderede for alle fest ned der, og så sagde de der, og min mor var også læge, og så sagde hun, du skal også have sådan nogle dem. Så siger jeg, men ja. Så jeg happy også, times. Ja, du er nok også til depressiv, din mand er død og sådan noget. Ja. Dem skal du også have nogle af. Det lyder som sådan en Oprah Winfrey-show, det er, du skal have en bil, og du skal have en bil. Altså ja, en bil. Ja, ja, ja. Okay, Lars Persson, kan du bruge teknikken til at hjælpe Thomas på vej her i forhold til altså, Novo Nordisk? Den er jo i en opadgående trend, og spørgsmålet er jo, hvornår stopper den tendens? Altså spørger man ud i de udenlandske investorer eller kommentatorer, så enten så er det, fordi de er misundelige, men de mener jo, at den er høj for prisfast. Altså gå over på DI i søndags, Christa Gardell, men det der Novo, det var alt for meget. Og i den her uge, på svenske medier, der har de også sådan, så enten er det på grund af misundelse, eller også er det bare at de håber, at du ved, jamen kan ChatGPT ikke lige komme med en fed recept til nogle andre og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvor historien ender henne, men den er jo en opadgående trend, og jeg har jo også prøvet at købe en opadgående trend af LK, og så skal man bare vide, så kan man godt blive sparket grundigt over skinnebenet. Nu så vi jo, hvordan der var med Bayer, og lige pludselig så står der tre høner og kugeluer og siger, at de skal have erstatning. Nå, men altså, det er jo det. Det kan jo også ske for Novo. Altså, så det skal man bare have med in mind. Så, okay. Ja, altså. Godt. Hold øje med hønsene derude. Ja, det er det. Man skal i hvert fald bare slå til på et eller andet tidspunkt. Tak, Lars Persson. Preben Gade, han sidder og kigger lidt sådan på julehandel og Pandora i den forbindelse. Hvad skal man med Pandora? Skal man sælge nu eller vente til efter julehandel, spørger han. Altså, hvor meget betyder julehandel sådan for kursudsving i Pandora? Ja, altså, hvis de kommer og fortæller, at Black Friday har været jo så dejlig, så fortsætter den jo op. Altså, sådan er det jo bare. Det er de nemme frugter, der hænger lige foran dig. Til gengæld, hvis de nu kommer og siger, at samme periode sidste år, der solgte vi 8 gange så meget, så er der nok nogen, der tænker, jeg tager lige overkrydderen, eller jeg sælger, eller reducerer, eller gør et eller andet i min... fordi nu har den givet mig 86% i år, altså, og plus udbytte. Altså, det er jo helt formidabelt for en for sådan en, altså. Forbrugsaktie, kan man sige, ikke? Så ja, forbrugsfesten er her. Det er bare udvalgte varer, der er pisket op, ikke? Det har en Porsche-pris, 911. Så hvad er svaret? Skal man vente, eller skal man... Altså, men spørgsmålet er, hvor er toppen? Altså, man får aldrig toppen, og man får aldrig bunden. Jamen, hvad hvis nu, at de kommer på mandag og siger, det var simpelthen den bedste Black Friday nogensinde, så ved man jo godt... så er det jo, at vi er jo bare lemminge, så kan der jo godt være nogen, der tænker, så skal jeg have lidt flere af den, og så er det måske, at der er nogen, der kan sidde, det er jo det, der kan... Kan man gå med livrem og seler, og så sælge halvdelen nu, og så, eller er det simpelthen for dødhamrende kedeligt? Det lyder næsten for kedeligt, okay. Altså, så læg alle chatongerne på rød, og så håb på, at det bliver godt. Godt, vi hopper videre til Hugo Hansen, som spørger om Noble Corporation, Lars Svendsen. Jeg tænker, det er en, du kan kigge lidt på. Den ligger... Lige nu skriver han omkring kurs 300, var i september i kurs 380. Hvad er potentialet i den, kortsigtet og langsigtet? Jamen det var altså Mærsk Drillings efterfølger, kunne vi sige. Det er Noble Drilling, som det blev solgt til og puttet ind i. Det handler om olieprisen jo, og så hvor meget der skal bores, og de har jo renset noget ud i, hvad de har af række, og har de mest avancerede, og også bores skibe og bruger ikke de her, der kan klare og hårdt være ude i Nordsøen og sådan noget, står stadigvæk på benene, ikke? Men jeg mener jo, at jeg sådan siger, olie, altså, det er nok en, som godt kan klare sig derud af. Men det, jeg solgte jo mine dengang, vi byttede, og egentlig var det var bare fordi, det var jeg opgav jo, fordi vi skulle ud af med det her, man ville stoppe noteringen og alt det der cirkus dengang, med Mærsk selskabet holdt op med at eksistere. Men altså, de burde kunne klare sig. Branchen er jo sådan set lidt på vej tilbage, fordi der er så få borerække, og det bliver dybere og dybere vand, og det skal være steder, hvor der ikke er nogen politisk risiko at lave, altså hvor du finder olien, ikke? Så jeg vil sige, jeg tror på lang sigt, den godt kan stå distancen. Okay, glemmer det. Desværre blev det sidste spørgsmål, vi nåede her i den her udsendelse. Nå. Vi har svaret på... 17, Lars Svendsen, og du får lov at vælge et tal mellem 1 og 17 til en, der skal have en t-shirt. Ja. Jo, her, det er jo svært. Du må jo ikke vælge et tal, hvis du kan huske nogle af spørgsmålene. Kan du også gå den vej? Altså, det er livet og landevejen. Du må gøre, hvad du vil. Lad os tage nummer 4. Nummer 4? Det var, godt valg, Lars Svendsen. Det var Martin, som spurgte om nedgang i shippingselskaberne. Det var en god snak, vi fik der om, at shipping er så mange forskellige ting, så der skal man altså lige være opmærksom på. Glimrende, Martin, jeg tager fat i dig, og så sørger vi for, at der kommer en t-shirt afsted til dig. Og husk også her på falderebet, skal jeg sige, at... Der er selvfølgelig masser af podcast klar til dig her i løbet af weekenden. Altså lørdag, der kommer der vores særlige udsendelser fra gårdsdagens... vi havde i går aftes i salongen. Ej, nu kan jeg ikke tale mere. Nu er det også ved at være weekend. Nå, ja, men altså i salongen, der havde vi altså besøg af Ulrik Bie og Henrik Drusiberg og Sten Jakobsen. Det var en fornøjelse. Der er to podcasts klar til jer i løbet af weekenden. Og så er der altså også en CEO klar til jer. Altså det er Netcompanies CEO, André Rogaszewski, som Signe Terp har haft i studiet, til en virkelig spændende snak om lige præcis det selskab og deres fremtidsmuligheder. Så det kan du altså gå ind og finde i vores helt almindelige podcast-arkiv. Lars Persson, sidste hurtigt blik på markedet. Jamen, vi ligger helt om alle sammen næsten rundt omkring nul. Så det er så kedeligt, som det overhovedet kan være. Kedeligt er det jo ikke, for det er jo fredag. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Tak, Lars Svendsen og Lars Persson. Tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.